Bij de Enkhuizer Vishal vist u nooit achter het net. Maar bestel wel vroegtijdig die overheerlijke visschotels en vissalades voor elk feest. Bij Jan en Margot Visser vindt u ook kwaliteit, maar dat wist u natuurlijk al. Bijvoorbeeld uitgesneden paling, zalm en gepelde garnalen. De Enkhuizer Vishal is er ook voor Hollandse nieuwe haring tegen concurrerende prijzen. Bij de Enkhuizer Vishal wordt de vis niet duur betaald. Tot ziens aan de Melkmarkt 7 in Enkhuizen. Telefoon 121 79.